और हमारी निगरानी में और हमारी वही की मदद से कश्ती बनाओ, और जो लोग जालिम बन चुके हैं उनके बारे में मुझसे कोई बात न करना, ये अब गर्क होकर रहेंगे।